चलिया चलिया रूह चुरा लूं मैं हूँ ऐसी छलिया छलिया छलिया ओ छलिया हाथ ना हूं मैं हूँ ऐसी छलिया छलिया छलिया छलिया रूह चुरा लूं मैं हूँ ऐसी छलिया छलिया छलिया ओ छलिया हाथ ना हूं मैं हूँ ऐसी छलिया उस लहर हूँ शहर हूँ पाक महर हूँ बच के जाएगा कहाँ ना लड़ा ना लड़ा तू अपना लड़ा Don't look at me like that boy ना लड़ा तू अपना लड़ा Don't look at me like that boy ना लड़ा तू अपना लड़ा Don't look at me like that boy ना लड़ा तू अपना लड़ा Don't look at me like that boy चलिया चलिया चलिया चुरा लूं मैं हूं ऐसे चलिया धूप सहर हूँ